pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Punktualnie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 22 października. Na zegarze już po 18:00. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyglewski. Kilkadziesiąt protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego. Czas mija o północy. Debata nad ustawą o wystąpieniu z Unii Europejskiej w brytyjskim parlamencie. IPN po raz pierwszy przyznał nagrodę Semper Fidelis za działania na rzecz Kresów Wschodnich. 55 protestów wyborczych związanych z głosowaniem w wyborach do Sejmu i Senatu zarejestrował do 16:00 Sąd Najwyższy. Termin zgłaszania skarg mija o północy. Sędzia Michał Laskowski mówi, że zgłoszone już zastrzeżenia są różnego rodzaju. One mają treść bardzo różną. Od tego, że na przykład karty do głosowania czy jakaś część kart nie była opieczętowana w jakiejś komisji. Inny protest dotyczy wpisania na listę kandydatów w miejsce zmarłego Kornela Morawieckiego innej osoby i autorka protestu uważa, że nastąpiło to z uchybieniem terminu, który w ustawie jest zapisany. Wszystkie protesty będzie rozpatrywać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Zgodnie z obowiązującą ustawą o Sądzie Najwyższym to zadanie zostało powierzone przez ustawodawcę tej nowej izbie. Chociaż to będzie oczywiście decyzja pani prezes, no nie ma ona specjalnie pola manewru i musi przekazać taki protest do tej izby właściwej. Na rozpatrzenie wszystkich protestów Sąd Najwyższy ma 90 dni od głosowania. Premier Wielkiej Brytanii zachęca posłów do przyjęcia wynegocjowanego porozumienia brexitowego z Unią Europejską. Rozpoczynając debatę w Izbie Gmin, Boris Johnson podkreślał, że pozwoli to Zjednoczonemu Królestwu pójść naprzód. Jeśli Izba poprze tę ustawę, jeśli ratyfikujemy tę nową umowę, która jak wierzę leży w głębokim interesie całego naszego Zjednoczonego Królestwa i naszych europejskich przyjaciół, możemy dokonać Brexitu i sprawić, że nasz kraj pójdzie dalej. Boris Johnson dodawał, że poparcie porozumienia pozwoli ograniczyć przygotowania do twardego Brexitu, czyli opuszczenia Unii bez porozumienia. I zamiast tego skoncentrować się na wielkim przedsięwzięciu, jakim jest budowanie nowych relacji, jak najbliższej współpracy i przyjaźni, jak powiedziałem w sobotę z naszymi europejskimi sąsiadami, a także na realizowaniu priorytetów naszych obywateli. Jednocześnie Boris Johnson ostrzegł, że wystąpi o przyspieszone wybory, jeśli posłowie zagłosują przeciwko harmonogramowi przeprowadzenia przez parlament umowy brexitowej. Głosowanie o 21:00. Drugie przesłuchanie w roli kandydata na komisarza do spraw rolnictwa było lepiej przygotowane. Tak mówił przed chwilą w Pulsie Trójki Janusz Wojciechowski, który będzie zasiadał w nowej Komisji Europejskiej. Polski kandydat dwukrotnie stawał przed europosłami. Po pierwszym spotkaniu nie dostał akceptacji i miał odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Tak na naszej antenie wyjaśnił, dlaczego wtedy nie otrzymał poparcia. W pierwszym przesłuchaniu skupiłem się może zbyt jednostronnie na kwestiach, które leżą mi najbardziej na sercu, to znaczy takie rolnictwo przyjazne środowisku, które jest prowadzone z troską przede wszystkim o mniejsze gospodarstwa, o te, które mają naturalne warunki do tego, żeby taką gospodarkę przyjazną środowisku prowadzić. Trochę może zabrakło drugiego elementu, to znaczy rolnictwo europejskie jest zróżnicowane i musi takim być. Jest tam miejsce i na duże gospodarstwa, i na te mniejsze. Nowa Komisja Europejska ma zostać zatwierdzona przez Europarlament pod koniec listopada. Zacznie pracę 1 grudnia. Poznaliśmy laureatów nagrody Semper Fidelis, przyznanej po raz pierwszy przez Instytut Pamięci Narodowej. IPN uhonorował w ten sposób osoby, instytucje i organizacje, które działają na rzecz upamiętniania dziedzictwa Kresów Wschodnich zarówno w kraju, jak i za granicą. Nagrodę przyznano po raz pierwszy. Jej laureatami zostały 3 osoby oraz 2 organizacje. Wśród wyróżnionych była m.in. pułkownik Weronika Sebastianowicz, żołnierz Armii Krajowej, działająca na rzecz podtrzymywania etosu AK na Białorusi. Cieszę się bardzo, bo będąc w więzieniu czy na Warkucie, nawet nie marzyłam, że kiedyś przyjadę do Polski, a tym bardziej, że będzie uznana taka ważna nagroda. Wyróżniony został również Roman Dzwonkowski, polski rzymskokatolicki duchowny, profesor

Na parkiecie panują twarde poglądy. Wolisz czyste wakacje czy brudne rządy? Skupkowany świat bledzi, coś bledzi. Strzępy i odpady, śmieci z sieci. Ja służę tak społeczeństwu, że mu wcale nie służę. Ja służę tak społeczeństwu, że rutynę burzę mu tu. Ja służę tak społeczeństwu, że mu właśnie nie służę. Ja służę tak społeczeństwu, że nie muszę, kiedy muszę. O tak, właśnie o tak, tak. Nikt mnie nie zna na świecie, tylko tutaj w tym bajzlu. Jestem totalnie swojski, podrzędnie polski. Słowo jednak czasami jest nieśmiertelne. I dlatego artyści zawsze muszą być wolni. Skumkowany świat ciszy chce, ciszy. Nikt jej tutaj jednak już nie słyszy. Ja służę tak społeczeństwu, że mu właśnie nie służę. Ja służę tak społeczeństwu, że rutynę burzę mu tu. Ja służę tak społeczeństwu, że mu wcale nie służę. Ja służę tak społeczeństwu, że nie muszę, kiedy muszę. O tak, właśnie o tak, tak. Właśnie o tak. Właśnie o tak, tak. Właśnie o tak. Właśnie o tak, tak. Właśnie o tak. Właśnie o tak, tak. Jak zwykle o tej porze w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Spotkanie z satyrykami, kabareciarzami. Dziś Bartosz Gajda, 50 twarzy Gajdy. Dzień dobry. Dzień dobry. A oto jedna z nich. Widzą państwo tu, o tu, tu, tu, tu. Taka malutka w tym wrogu, to o tu. O tu. I Michał Migała, o tu. Dzień dobry. A to rozgraniczenie o tu ma znaczenie. Bo pan Michał jest tu, a pan Bartosz jest tu, czyli tam. Tak zwany telemost. Międzymiastowa. Tak jest. Trzy po trzy. I oto, co mamy dziś. Między innymi w trzy po trzy przeniesiemy się może na chwilę do Tajlandii, bo tam rzecz zupełnie egzotyczna, jakby Tajlandia nie była już krajem egzotycznym. Otóż król, którego imienia i nazwiska nie chcę wypowiadać, bo jest ono dosyć długie i na pewno pomyliłbym się, jeśli chodzi o wymowę, także nawet nie próbuję. Nie uważało się na tajskim. Za to na tajskiej całkiem się uważało, całkiem pikantna. Król Macha, tak go przedstawię i też będę uważał, dlatego że za obrazę króla, gdybym był w Tajlandii, mógłbym dostać solidnych paręnaście lat. To nie ja się śmiałem. No właśnie, w razie czego. To wszystko, Bartosz Gajda. Tak jest, nie powiemy, który król, to nie będzie wiadomo, o którego króla Tajlandii chodzi. Otóż królowi Tajlandii nie dość było swojej małżonki. Oficjalnie wprowadził na dwór swoją nałożnicę, kochankę, 34-letnią Sinenat, której nazwiska również nie wypowiem. I wszystko byłoby dobrze, ale Sinenat, jak to kobieta na dworze, a również mężczyzna mógłby robić takie rzeczy, zaczęła się szarogęsić. Ojej. Tak, i zaczęła intrygować. I miała nawet już stopień wojskowy, bardzo wysoki, latała myśliwcami między innymi. I to wszystko jak krew w piach. Za intrygi, za szarogęszenie kochanka króla Tajlandii została zdegradowana, zostało jej odebrane tytuły wojskowe między innymi i została wygnana ze dworu. Ja tak wnikam troszeczkę w psychikę króla Tajlandii. Po pierwsze, myślę, że to nie była do końca jego decyzja. Tak podejrzewam. No, wie pan co, no, odbiera mu pan jak gdyby część jego autorytaryzmu, który pewnie sam chciałby pielęgnować, więc proszę takich pochopnych decyzji nie podejmować. No, jestem na pewno pełen podziwu nie tyle dla autorytaryzmu króla, ile dla jego odporności psychicznej, a to dlatego, że zobaczcie panowie, jedna kobieta mu w domu nie wystarczyła. Jeszcze sobie wziął drugą. Niesamowity facet. A widział pan zdjęcie tej drugiej, co sobie wziął? Zdjęcie tej drugiej widziałem i rozumiem, że można by było ewentualnie, nie wiem, spotkać się na mieście, czy też złożyć wizytę, ale sprowadzać... Wziąć do multikina. Na Chińczyka. Nie, przepraszam. Na Chińczyka. Ale wziąć do domu po prostu i tak dalej, to przecież wiadomo było, jak to się skończy. No, jeżeli się jest królem, to ma się pewny taki nawyk, że jak się przechodzi obok czegoś i to się spodoba, to jest takie słynne królewskie zdanie, biorę to do chaty. To nie wiedziałem, to chyba na Śląsku rzeczywiście, królowie Śląska tak mieli. Na królowie Śląska, tak. Ale panowie tak się śmieją, a mi jednak żal tak naprawdę. Żal tych myśliwców szczególnie. No ale to no, jak sobie pościelesz, tak się wyśpi. Jakby pani się nie szarogęsiła, to by sobie była. A tak to król musiał wprowadzić ustawę albo nie. Tyle Tajlandia. Jest też inna ciekawa sprawa. Otóż chciałbym, żebyśmy przenieśli się teraz znowu. Ja teraz będę skakał po krajach dosyć dalekich od Polski. Ale proszę bardzo, kto panu zabroni? Jeśli chodzi o mnie, to proszę, ja za panem jak w dym. Dobrze, dobrze. W takim razie, jeśli panuje zgoda na ten temat, chciałbym, żebyśmy przenieśli się do Nowej Południowej Walii. Nowej jest tutaj słowem kluczem, bo nie chodzi o Walię brytyjską, ale o Walię australijską. Otóż tam pewien pelikan, który to gatunek ptaka, jest tam dosyć powszechny. Szarogęsił się. Szarogęsił się. Pelikan się... Tak. Ustawił się w kolejce do rybnej restauracji, albo raczej rybnego baru, bo serwowali tam fish and chips, czyli rybę z frytkami po naszemu. I otóż ten pelikan nie awanturował się, nie łykał tych ryb. Miał krawat w takim razie, tak? Praktycznie miał krawat, dlatego, że był klientem właśnie nie awanturującym się. Mm-hmm. Co więcej, był klientem stojącym grzecznie w kolejce. I co się okazało? Australijczycy i tak mu nie dali ryby i po prostu go przepędzili. No, nie wezwali ochrony. Wezwali ochronę, wypędzili pelikana. Strusie wielkie. Ja tak myślę, że jak to Anglosasi, po prostu wspaniałomyślnością i szczodrością nie grzeszą. I to się właśnie okazało. Myślę, że tego typu pelikan, gdyby ustawił się w polskim sklepie rybnym, dostałby strawę, dostałby wszystko, byłby reportaż, byłyby wizyty w zakładach pracy, a Australijczycy jednak no, są takiego autoramentu podejrzanego co najmniej. Nie ma u nich teleekspresu po prostu i nie ma gdzie tego pokazywać. A może właśnie o to chodziło? Tak, ale zastanawiam się jeszcze, może skąd pelikan miał pieniądze na to? A o tym milczą, milczą właśnie. Media australijskie akurat. No dobrze, a teraz z drugiej strony, czy w takim razie gęś może się szaropelikanić? I płacić kartą, a nie gotówką? Może jakąś kartą, tak. Z tym otwartym pytaniem was zostawiam na chwilę. Panie magistrze, jest dzisiaj takie newsy, że czekam z niecierpliwością, bo teraz na pewno będzie jakiś hit. Ale niech pan poczeka, bo niech wróci jeszcze, bo mówi, że za chwilę wróci, zostawi nas. O, już czyli... chyba wrócił. Wróciłem z dalekiej mentalnej podróży, rzeczywiście. Witamy. U nas jest rok 2019, a u pana? O, to jesteście zacofani. U mnie jest już dawno rok 2019. I mówią, że pewne rzeczy leżą na ulicy i rzeczywiście jest to prawda. Pewna mieszkanka warszawskiego Tarchomina wybrała się na spacer i na super, bardzo fajnie. Prawda? Tak. Pogoda jest, trzeba spacerować teraz, bo później już będzie zimno, plucha i pelikany będą gryzły. Będą atakować w kolejkach, wpychać się do kolejek. No właśnie, jeden z takich spacerów dla mieszkanki Tarchomina zakończył się bardzo pomyślnie, dlatego że na jednej ze stołecznych łąk, to jest też niesamowite, na jednej ze stołecznych łąk, stolica również ma łąki. Czy pan pisze wiersze gdzieś tam w międzyczasie? Oczywiście. Bo teraz na nawet widzę, że coś sobie tam wyskrobał nawet na serwetce, coś. Tylko to takie brzydkie jeszcze do rzeźbienia. Znalazła owa mieszkanka Tarchomina setki kilogramów warzyw i owoców. Tak. No, totalny wysyp warzyw i owoców z naklejkami, że są to produkty ekologiczne, produkty bio i produkty jednej z dużych sieci handlowych. Mhm. I w zasadzie nie wiadomo, co o tym sądzić. Nie wiadomo, czyja to sprawka. No, ale można sobie było to wziąć i zjeść. Tak. Albo na przykład do rosołu wkroić jakieś warzywo. Ale absolutnie. Można było na własną odpowiedzialność to sobie wziąć. Ja tak pomyślałem, że jednak gonimy te kraje, dobrobytem gonimy te kraje Zachodu, dlatego że, że mówi się, że w Stanach Zjednoczonych pieniądze leżą na ulicy. A u nas to już jest normalnie pokarm. U nas jak w przysłowiowym dowcipie o rowerach na Placu Czerwonych, na Czerwonym może nie pieniądze, za to warzywa. Ale przepraszam, był tak poetycko, na jednej ze stołecznych łąk te ekologiczne już z naklejkami to tak rosło, czy to tak gdzieś ktoś wywrotką, czy... Tak, być może ktoś naklejał, może to ten pelikan, może to są te wszystkie rzeczy, które ten pelikan dostawał w innych restauracjach i mu nie smakowały. Nauka poszła tak bardzo daleko, że warzywa już rosną z naklejkami. Wystarczy na nasionko nakleić taką maleńką naklejkę i później to, co wyrośnie, już ma swoje naklejki. Co więcej, ja podejrzewam, że my już niedługo będziemy mieli naklejki, ale zanim to się stanie, ja po prostu opuszczę studio. A ja raz, proszę pana, się obudziłem i miałem coś przyklejone. Co to było? Nie mogę powiedzieć. W takim razie z tą tajemnicą, tej tajemnicy już nie dopowiadamy. Skoro na Śląsku, to na pewno był to węgiel. Jak wszystko na Śląsku. Trzy po trzy. Bardzo dziękujemy. Bartosz Gajda, 50 było twarzy Gajdy. Niezmiernie miło to chyba jestem. Najbardziej uśmiechnięta dzisiaj była. Tak, ale to pięknie, wyobraźni widzę. Bo po prostu ja bardzo lubię pana Migałę i pana oczywiście redaktora również. Było mi niezmiernie miło. Życzę sobie wszystkim takiej pogody ducha. Lubmy się. Lubmy się. Tak, to bardzo... I nie szarogęśmy się. To bardzo głębokie. Ja również bardzo dziękuję za tę moją krótką wizytę w 3 po 3. No, być może kiedyś się jeszcze usłyszymy. Mówił do Michał usłyszenia. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr zmian zaczął. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znak, że jesteś na tej planecie, bo ja zmieniam swój kształt dla ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie. I jak skała czułam moc i ciążenie. Minut po godzinie 18 i jeszcze w sprawie bezpieczeństwa na drogach zacznijmy od tego, że to kierowcy nagminnie nie przestrzegają przepisów bez reakcji drogówki, której prawie nie ma na drogach. Do tego śmiesznie niskie mandaty zachęcające do łamania prawa, a efekty są śmiertelne. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałabym powiedzieć, że my po prostu za szybko jeździmy samochodami. I dlaczego są takie straszne wypadki? Niezmiennie ciągle powtarzamy, prosimy o szczególną ostrożność. Pan Sebastian napisał, słucham o tych spowalniaczach. Oczywiście jest to rozwiązanie, ale czy nie problem leży gdzie indziej? Według mnie powinniśmy zacząć od poszanowania prawa. A u nas utarło się, że przepisy są po to, żeby je łamać. I tu jest ogromna praca do zrobienia. A właśnie a propos pracy. Ja w tej kwestii tego zdarzenia nieszczęśliwego na Bielanach i tak dalej, ja proszę moją ukochaną trójkę, propagujcie edukację. Edukację od szkoły podstawowej dzieci, bo tu nie można teraz szukać winy od razu w urzędnikach, w kimś tam, bo ktoś... Nie, naprawdę. Całe społeczeństwo jest niewyedukowane. Nie wiedzą, jak się zachować na przejściu. Proszę tę kwestię poruszyć. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. I jeszcze rozwiązanie, jeśli chodzi o nasze płyty tego tygodnia. Otrzymują je pan Piotr z miejscowości Bóg i pan Jacek z miejscowości Ciele. Serdecznie gratulujemy płyty Muńka Staszczyka, syn miasta. Ponownie jutro po godzinie 10. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchronicie przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż 2 składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Czy wiesz, że gdy myjesz naczynia w zmywarce, potrzebujesz 5 razy mniej wody i nie marnujesz czasu? Oszczędzasz czas i pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Teraz z kartą Moja Biedronka jeszcze taniej. Świeża ćwiartka z kurczaka pakowana próżniowo, Kraina Mięs. Z kartą Moja Biedronka tylko 2,49 za kilogram. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. A ser żółty Lilliput Światowit 350 gramów z kartą Moja Biedronka jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Zima znów pewnie zaskoczy drogowców. Ale nie pozwól, by zaskoczyła ciebie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz i skorzystaj z bogatej oferty opon premium z homologacją Mercedes Original już od 384 zł. Zarezerwuj termin wizyty w wybranym serwisie. Teraz możesz zrobić to online za pomocą aplikacji Mercedes Me lub na stronie mercedes-benz.pl. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 18.30. Wieczorem i nocą, tak jak w dzień, pogodnie i bez opadów, a w nocy od 5 stopni na Podlasiu, około 8 w centrum, do 11 na południu i południowym zachodzie. Jutro ranek mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Wiatr słaby, jedynie nad samym morzem umiarkowany. Jutro w dzień słoneczniej, wciąż jak na drugą połowę października bardzo ciepło, od 12 stopni na Pomorzu, 15 na Wybrzeżu, 17 w centrum i na zachodzie, do 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mateuszami Trójki wyróżniamy tych muzyków, którzy oprócz umiejętności warsztatowych i dobrego smaku mają też coś do powiedzenia. Mateusze przyznamy po raz 26. Uroczysta gala w studiu i na antenie Trójki w środę tuż po 19. Poprowadzimy ją my. Agnieszka Szydłowska. I Piotr Metz. A wystąpią? Laureaci. Czyli koniecznie trzeba posłuchać. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Za 29 minut 19 w studiu Arkadiusz Ekiert i nasi goście. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Bardzo ważny projekt. A ja witam Państwa ponownie. Dzisiaj naszymi gośćmi w programie Bardzo ważny projekt są Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju. Dzień dobry. Dobry wieczór faktycznie. Dobry wieczór. I Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Pozwoliłem sobie zaprosić pana Wojciecha Jakubika, ponieważ chciałbym zacząć naszą rozmowę od tematów energetycznych, a nie jestem fachowcem w tej sprawie, a pan Wojciech Jakubik zdecydowanie. I zacytuję od razu zdanie, które pan wypowiedział dzisiaj, panie ministrze. Polska jest jedynym krajem w regionie, który nie ma elektrowni atomowej. I ja zapytam, to źle czy dobrze? Kiedyś przypomnijmy, w czasach komunistycznych niektórzy uważali, że to dobrze, szczególnie ci za naszej wschodniej granicy, dlatego że bali się, że my, mając atom w elektrowniach, będziemy mogli go wykorzystać do innych celów. I tak to trwało przez lata. W tej chwili faktycznie na świecie nie jest zbyt dobra atmosfera dla atomu. Ja uważam, że to jest błędnie, dlatego że mimo wszystko technologie atomowe są jednymi z najnowocześniejszych na świecie, są wykorzystywane w różnych dziedzinach gospodarki, no przede wszystkim w energetyce. I jak powiem tak, że niedawno mieliśmy taką dyskusję w gronie polityków, ekspertów i przedsiębiorców właśnie w sektorze energetyki z krajów naszego regionu, no to wszyscy ewidentnie mówią, że trudno sobie wyobrazić na to przejście z tej naszej gospodarki bardzo silnie opartej na węglu, na gospodarkę opartą na na energii odnawialnej bez atomu. Wszystkie te kraje, mówię o krajach naszego regionu, nie zamierzają tego z atomu zrezygnować, a nawet wprost przeciwnie. A ja widzę wykorzystanie atomu, czyli wykorzystanie fizyki jądrowej w energetyce, celowo podkreślam fizyki jądrowej, nie tylko po to, żeby zapewnić nam dostęp do prądu, do energii elektrycznej, nie tylko jako część działań, które są ważne w polityce klimatycznej, ale uważam, że to w ogóle podniesie stan naszej nauki. Bo atom jest wykorzystywany w wielu dziedzinach, w takiej bardzo ważnej na przykład w medycynie na świecie. Więc to jest ważne z punktu widzenia rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju. To samo pytanie do pana Wojciecha Jakubika. To, że nie mamy elektrowni atomowej, to dobrze czy źle? To źle, ale to jest nasza wina, ponieważ mówimy o atomie od kilkunastu lat. Mieliśmy poprzednią strategię energetyczną, w której był atom. Nie została rozpoczęta budowa. Obecnie mamy projekt strategii energetycznej, w której również jest plan budowy elektrowni jądrowych i on nie został jeszcze przyjęty. Jeżeli rzeczywiście atom zostanie w tej strategii, moim zdaniem powinien zostać, to należy przedstawić realny model finansowania tego atomu, bo oczywiście, obiektywnie ujmując, technologia jądrowa przysłużyła się Francji, która używa go także w sektorze bezpieczeństwa, przysłużyła się całej Grupie Wyszehradzkiej właśnie poza Polską, dając jej bezpieczne i czyste źródło energii, bo atom jest bezemisyjny, więc byłoby to rozwiązanie z punktu widzenia polityki klimatycznej Polski, która musi się wpisywać w unijną politykę klimatyczną. Ale atom ma pewne wyzwania. On musi się złożyć finansowo, mówiąc kolokwialnie, a większość projektów jądrowych w Europie, czy to w Finlandii, czy to we Francji, nowe reaktory jądrowe mają problemy. I Polska mówi, że ma sposób na ten atom i chciałbym właśnie usłyszeć, jaki. No to skoro mówimy o sprawach finansowych, to obiegła świat taka informacja dzisiaj, że Michał Sołowow, najbogatszy Polak, chce wybudować elektrownię atomową. Co na to rząd? Znaczy, panie ministrze. Rząd się w tej sprawie jeszcze gremialnie nie wypowiadał. Ja mogę powiedzieć, co ja o tym myślę jako minister przede wszystkim inwestycji, ale po części też finansów, bo to jest inwestycja prywatna, która jest planowana. Ona nie dotyczy budowy samej elektrowni, tylko elektrociepłowni i dotyczy również budowy zakładu, który by miał znacznie mniejszą moc, aniżeli te elektrownie, o których myślimy. Więc jest to swego rodzaju innowacja i to innowacja na skalę światową, którą pan Sołowow chciałby tutaj wykorzystać, więc ja mogę powiedzieć, trzymam kciuki, żeby się to udało, bo to już od dawna, od wielu lat się mówi o tym, że żeby wykorzystywać atom nie tylko do tych potężnych zakładów, które czasami idą nawet w tysiące megawatów, takie są na świecie, tylko zakłady znacznie mniejsze, które przez to by były też i znacznie bezpieczniejsze, aniżeli te wielkie, potężne. Więc jest to inwestycja, odważna inwestycja, innowacyjna w tym obszarze, o którym tutaj się zgadzamy z panem Jakubikiem, który jest na pewno bardzo ważny i wydaje mi się, że my nie zdołamy zrealizować tej transformacji energetycznej bez atomu. I myśli podobnie jak wiele osób u nas w rządzie, tak mogę powiedzieć, o wykorzystaniu atomu do energetyki. Panie Wojciechu, prywatny inwestor w atom? SMR, czyli małe reaktory jądrowe, to jest inna technologia, która zakłada budowę wielu małych jednostek jądrowych, które mogłyby stać się kolejnym elementem energetyki rozproszonej. Taki rozproszony atom mógłby służyć także przy innych technologiach w ciepłownictwie i te wszystkie komponenty są na przykład w strategii odpowiedzialnego rozwoju przedstawionej właśnie przez rząd premiera Morawieckiego, więc to jest rzeczywiście cała nowa dziedzina, która może się rozwijać z tym zastrzeżeniem znowu, że pan Sołowiow podpisał jedynie list intencyjny w sprawie technologii, która nie została jeszcze wprowadzona w sposób komercyjny. Oczywiście trzymam kciuki za powodzenie jego śmiałej, jak to mówił pan minister, inwestycji, natomiast na ten moment warto poczekać, co dalej się stanie. Warto spojrzeć na Stany Zjednoczone, bo GE Hitachi to jest firma amerykańska, która może dać jakąś kryszę temu przedsięwzięciu. Może też ten projekt Sołowiowa posłużyć transferowi technologii tutaj na polską ziemię właśnie po to, żeby więcej tych reaktorów powstawało już przy pomocy innych inwestorów, ale to wszystko są spekulacje. Na razie mamy list intencyjny, który zakłada wolę zbadania potencjału takiego projektu. To na koniec, czy pod koniec naszej rozmowy chciałbym zmienić temat. Panie ministrze, wracamy z powrotem do Ministerstwa Skarbu? Czy wracamy? Panie redaktorze, no, na ten temat toczą się rozmowy nawet nie od paru tygodni, tylko można powiedzieć od kilkunastu miesięcy w naszym rządzie. No, moja opinia jest taka, ale tak ta opinia jest podzielana przez wiele osób po naszej stronie sceny politycznej, że jednak większą efektywność wykorzystania potencjału, który mamy w spółkach, które są ważne dla państwa, bo to są najczęściej spółki absolutnie strategiczne, czy w sektorze finansowym, czy w sektorze energetycznym, surowcowym. Większą efektywność osiągniemy, jeżeli jednak ten nadzór będzie bardziej skonsolidowany. Będzie on w jednych rękach, a to oznacza, że nadzór nad tym powinna sprawować jedna instytucja, jedno ministerstwo. Ale to zależy od premiera, bo to pan premier proponuje, jak będzie wyglądała struktura rządu, podział obowiązków, również czy to ma być w rękach osobnego ministra, ale bardzo wielu jest zwolenników temu myśleniu po naszej stronie. A czy jeszcze szykuje się jakaś, oprócz Ministerstwa Skarbu, przebudowa struktury resortów? Wie pan, to tak zawsze bywa, że taka okazja do zmiany rządu jest takim najlepszym momentem do wprowadzenia tego typu zmian. Znacznie lepszym, aniżeli później w trakcie danej kadencji. Więc jakichś drobnych przesunięć ja bym nie wykluczał, ale to jest najlepsze pytanie do pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo wydaje mi się, że już nie ma wątpliwości, że to pan Mateusz Morawiecki będzie prezesem Rady Ministrów i że to on zaproponuje i strukturę, i skład rządu. Panie Wojciechu, jakieś pytanie do pana ministra? Jak podział frakcji w partii rządzącej przełoży się na rozdział resortów między poszczególnych ministrów? No ja panu muszę powiedzieć, to są bardzo przyjazne rozmowy. Oczywiście nie ja w nich uczestniczę, bo to należy do szefów naszych członków, naszej zjednoczonej prawicy. I zawsze to też jest, mówię, zmiana rządu, to koniec kadencji, to jest też dobry moment do pewnej refleksji, podsumowania, co udało nam się w obecnej strukturze i co można zrobić w kolejnej, jak wykorzystać nasze atrybuty, które są w tych trzech ugrupowaniach. I to w tej chwili się dzieje. Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju, Wojciech Jakubik, Biznes Alert, byli naszymi gośćmi. Dziękuję państwu za wizytę w naszym studiu. Dziękujemy bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych Lotos Niebieski Szlak. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. A z naszymi gośćmi rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Popołudniowe zapraszamy do Trójki za 18 minut 19. Kolejny dzień leży jak leń. Rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak z nut. Skoro i tak odpuszczę sobie, wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. Na rozkaz mój, dobranoc już, oczy. dym, że tobie szef pod górę robi, a żona się znów z typem gdzieś puszcza i wciąż ci rosną rogi. Ania Rusowicz, nowe nagranie w Trójce, Świecie stój. I już za 16 minut 19. Reportaż w Trójce. Od października tego roku na Uniwersytecie Warszawskim działa nowy kierunek Filologia Polskiego Języka Migowego. Poza Uniwersytetem Karola w Pradze są to jedyne takie studia w całej Unii Europejskiej. Kim są młodzi ludzie, którzy wybrali ten kierunek i jakie wiążą z nim plany? O tym w reportażu Grażyny Wielowiejskiej zatytułowanym Zobaczyć głos. Żyję 20 lat i nikt mi nie powiedział do tej pory, że tutaj rozwija się zupełnie odrębny język, zupełnie inna kultura. To jest na pewno fascynujące. Pierwszą osobą głuchą, jaką spotkałam w swoim życiu, to był mój nauczyciel języka migowego. Skończyłam licencjat z filologii polskiej i tam właśnie przy okazji chodziłam też na lektorat z polskiego języka migowego jako języka obcego. Na początku zupełnie z ciekawości, a potem okazało się, że to jest taki brakujący puzelek mojego życia. Chciałabym zostać tłumaczem języka migowego. Tłumaczy języka migowego, a szczególnie dobrych, jest bardzo mało. Ja bardzo lubię mówić. To jest wspaniałe uczucie, kiedy mam takie narzędzie, które może spowodować, że dwie osoby mogą się ze sobą skomunikować, mogą się porozumieć. Jestem językoznawcą ogólnym. Zaprosił mnie do współpracy profesor Marek Świdziński, człowiek wybitny, który jako pierwszy językoznawca w Polsce dostrzegł w miganiu olbrzymi potencjał do badań językoznawczych, ale także, co równie istotne, po prostu zainteresował się funkcjonowaniem językowym głuchych w bardzo wielu wymiarach. Nie znałem ani głuchych, ani języka migowego. Zależało mi na tym, żeby zebrać dane, które będą przedmiotem jakichś ciekawych analiz językoznawczych, bo w lingwistyce migowej, tak nazywamy ten dział językoznawstwa teraz już, w lingwistyce migowej praktycznie czegokolwiek nie dotykaliśmy, to okazywało się, że jest to terra incognita, że to jest zupełnie niezbadany obszar językoznawczo. Kiedy zacząłem te dane zbierać, zrozumiałem, że sytuacja socjolingwistyczna głuchych jest tak złożona i tak fascynująca, że moje badania nie mogą sprowadzać się do zarejestrowania kilku przykładów i napisania artykułu na ten temat. Doszedłem do tego punktu, gdzie jestem dzisiaj. Między innymi jestem członkiem Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zależy nam na tym, żeby lobbować za rozwiązaniami, które przyjęły się w bardzo wielu krajach świata. W Polsce obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która bardzo dużo zmieniła, ale wciąż z jej przestrzeganiem są różne problemy. Jestem bezpośrednio po licencjacie z filologii polskiej. Studiowałam w Częstochowie, bo jestem z Częstochowy i zetknęłam się z językiem migowym właśnie u nas na studiach na przedmiocie swobodnego wyboru. To były bardzo kameralne zajęcia, więc dosłownie kilka osób się miało okazję tylko czegoś dowiedzieć w tym temacie. Poznałam Anię Irasiak, która skończyła kurs płatny w Warszawie i ona nas, mniej właśnie koleżankę, z którą przyjechałam tutaj do Warszawy, zaraziła miłością do tego języka, a już od kilku lat działam przy projektach unijnych, przy wydarzeniach kulturalnych u nas w mieście. Pracuję z młodzieżą i też zorientowałam się, że u nas w mieście bardzo brakuje osób, które pracowałyby z młodzieżą głuchą. Przyjechałyśmy tu obie z koleżanką, udało się i będziemy, myślę, współpracowały, bo obie planujemy wrócić do Częstochowy i tam może zaczniemy od pracy w jakichś świetlicach środowiskowych, które już funkcjonują, ale też marzymy o takim projekcie, który by integrował młodzież słyszącą i głuchą i myślałyśmy o tym, żeby po prostu połączyć ich przez muzykę, przez warsztaty muzyczne, bo też w Częstochowie były raz takie warsztaty, gdzie zaangażowaliśmy młodzież i dzieci głuche, warsztaty bębniarskie. Polski język migowy to nie jest wizualizacja polszczyzny fonicznej. To nie jest tak, że skoro głuchy nie słyszy, to problemem jest odbieranie dźwięku, a zatem możemy na przykład napisać mu po polsku i problem rozwiążemy. Bardzo wielu głuchych ma do polszczyzny takie podejście i takie możliwości jej zrozumienia, jak na przykład obcokrajowcy w Polsce. To znaczy, Na pewno każdy głuchy w jakiejś mierze polszczyznę zna, bo przechodzi przez polski system edukacyjny, a dodatkowo styka się z polszczyzną wszędzie wokół. Ale zrozumienie tekstu skomplikowanego, takiego jak na przykład jakaś zgoda w szpitalu, którą głuchy podpisuje, czy też umowa, którą zawiera, powiedzmy w banku, bardzo często z punktu widzenia głuchego to tekst niezrozumiały. Głusi, jak piszą po polsku, nawet w takiej korespondencji zawodowej, zdarzają im się błędy. Dla nich jest to język obcy. Wychowałem się i urodziłem się w Lublinie i skończyłem taki kierunek, który się nazywa produkcja medialna. Zastanawiałem się, z czego mogę zrobić magisterkę po swoich studiach i wklepałem sobie w Google hasło studia i to był pierwszy kierunek, który mi wyskoczył i pomyślałem sobie, dlaczego nie złożę. Miałem kontakt z językiem migowym, ponieważ moi rodzice są głusi. Migałem tylko w domu i nie chciałem na początku migać gdziekolwiek indziej. Potem jak się wyprowadziłem od rodziców, zaczęło mnie to nawet ciekawić. Zobaczyłem te studia, pomyślałem sobie też o tym, że mogę to w bardzo ciekawy sposób połączyć z tymi studiami, które w tym momencie skończyłem. Bardzo lubię eventy i myślałem właśnie o organizacji eventów wszelakich, więc myślę, że język migowy i eventy mogą się bardzo ładnie ze sobą połączyć. Mój język migowy to jest taki język wyniesiony z domu i nie powiem szczerze, jestem troszeczkę zestresowany tym i na przykład się dzisiaj dowiedziałem, że jest coś takiego jak znaki migowe, takie przydomki powiedzmy w języku migowym. U mnie nie było w domu przydomków migowych. Po prostu mama to była mama, tata to był tata. A co twoi rodzice na to? Powiedziała mojej mamie. Wydaje mi się, że się ucieszyła. Wspiera mnie bardzo i bardzo mi też pomogła, bo żeby się tutaj dostać, potrzebowałem też, powiem szczerze, zastrzyku finansowego, żeby tak naprawdę zapłacić za kaucję, za mieszkanie tutaj. Moja mama pokowała się na wsi. Jak jedziemy zawsze do babci, to znaczy już teraz nie, bo już babcia jest starsza, to zawsze był taki rytuał, że siadały wszystkie ciotki, siadała babcia jako kierownik produkcji, była stolnica, była mąka i wszystkie lepiły pierogi. Wybrałem pierogi i wróciłem z Warszawy. Tylko wszedłem do domu, ta Micha Pieków została odgrzana, zjadłem pierogi i od razu rozmowa. Jak tam ci w tej Warszawie? I pytania. Mama już jest ciekawa. Języków migowych jest na świecie 150, bo o tylu wiemy, takie dane zebraliśmy już. Każdy język migowy ma swój odrębny leksykon, czyli zestaw znaków. Oczywiście zdarza się, że znaki wyglądają podobnie w różnych językach ze względu na wizualny kanał przekazu. To znaczy, jeżeli mamy komuś zamigać słowo dom, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że będą to złączone opuszkami dwie wyprostowane dłonie imitujące dach. Ale nikt nie możemy mieć pewności, na przykład w amerykańskim języku migowym dom to z kolei dwukrotne uderzenie się w policzek, które pochodzi od tego, że dom to miejsce, gdzie się z jednej strony je, to jedno uderzenie, a z drugiej strony się śpi, to drugie uderzenie. Warto może zauważyć, że język międzynarodowy migowy także został stworzony, to jest swoiste Esperanto, nazywa się to International Signs, czyli znaki międzynarodowe, jest używany właśnie na konwencjach, na kongresach, w sytuacjach kontaktu międzynarodowego. Mieszkam w Krakowie. Przyjechałam specjalnie na studia tutaj, do Warszawy. 2 lata temu tak naprawdę nie wiedziałam jeszcze nic o języku migowym. Moi chłopcy są już dość duzi, postanowili przejść z nauczania normalnego na nauczanie domowe. I jak mieli już tyle czasu wolnego, zaczęli się interesować różnymi rzeczami, między innymi chcieli zapisać się właśnie na język migowy. A że nie są pełnoletni, więc musiałam iść z nimi na ten język. Finalnie zostałam tylko ja na tym języku, oni zrezygnowali. 14 lat pracowałam jako ekonomista. Nie powiem, było bardzo fajnie, ale to jest zupełnie coś innego. Praca z ludźmi, stanie się takim pośrednikiem tak naprawdę między światem ciszy, a światem ludzi słyszących. I chyba to jest takim motorem napędowym dla mnie. Ja już nie pracuję w tej firmie, złożyłam wypowiedzenie, a w zeszłym roku, jeszcze żeby tak potwierdzić to, co chcę robić, pracowałam w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niesłyszących w Krakowie. Co rodzina na to? Wspiera mnie cały czas. Nie było takiego momentu, takiej chwili, żeby powiedzieć, że nie, to głupi pomysł. My od wielu lat mamy doświadczenie w prowadzeniu lektoratów języka migowego na Uniwersytecie Warszawskim. Tu Wydział Polonistyki jest szczególnie życzliwym miejscem językowi migowemu. I nasze lektoraty cieszą się olbrzymim zainteresowaniem studentów najróżniejszych kierunków. Są entuzjastami tego języka i wiele osób, które najpierw przyszło na nasze lektoraty, podkreślam, w takim ograniczonym wymiarze prowadzone od lat, teraz przyszło na nasze studia magisterskie, gdzie 4 godziny lektoratu będą codziennie. I co bardzo istotne, wszystkie zajęcia lektoratowe są prowadzone tylko przez osoby głuche. A zatem już od pierwszego dnia student nie ma wyboru. Musi posługiwać się tym językiem, musi próbować posługiwać się tym językiem. A mnie bardzo zależy na tym, żeby ci wszyscy, którzy do nas przyszli, a do tej pory nie migali, po tych studiach wrócili do swoich zawodów, wrócili do swoich specjalizacji, ale już z kompetencją komunikowania się z osobą głuchą. Przyjęliśmy 45 osób, ale warto podkreślić, że planowaliśmy przyjąć co najwyżej 30 i ja jako inicjator, pomysłodawca tych studiów, pracujący nad tym projektem od lat, naprawdę obawiałem się, czy znajdzie się w Polsce 30 osób, które będą chciały przez 2 lata machać rękoma. Okazało się, że kiedy na rozmowy kwalifikacyjne zaczęli przychodzić ludzie tak fenomenalni, tak ciekawi, poprosiłem władze rektorskie po prostu o zwiększenie limitu do 45 osób, żebyśmy mogli przyjąć tych wszystkich, którzy nam się wydali naprawdę ciekawymi studentami i wspaniałymi osobami. Te 45 osób to osoby, które naprawdę naszym zdaniem powinny mieć szansę język migowy studiować. W zeszłym roku obroniłam licencjat na Artes Liberales, na kulturoznawczym wydziale i teraz jestem tam dalej na studiach magisterskich. Ale migowy zaczął się u mnie trochę wcześniej, to znaczy w liceum, w 3. klasie liceum. Przeczytałam książkę Olivera Sacksa, Zobaczyć głos, i się zachwyciłam. Postanowiłam, że skoro mam się już uczyć do tej matury, to może przy okazji zrobię coś przyjemnego. I poszłam na zajęcia z migowego. Zajmuję się suicydologiem, to znaczy badaniem samobójstwa jako zjawiska społecznego i kulturowego. W tym roku dostałam diamentowy grant na badania na temat głuchych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chciałabym dążyć do tego, żeby utworzyć równość w pomocy w sytuacjach kryzysowych dla słyszących i dla głuchych. Należę do Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. 10 września był Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i też staraliśmy się mówić również o głuchych. To, czego moim zdaniem potrzebujemy, to przede wszystkim tego, aby państwo i politycy zauważyli ten problem. Żeby to nie były działania fundacyjne, tylko żeby to były działania takie jak dla każdego innego polskiego obywatela. Zresztą w niedawno wydanym raporcie na temat działania Rzecznika Praw Obywatelskich jest wspomniane, że numer 112 nie jest dostępny pod wideo rozmową, jest tylko dostępny na telefon, czyli dla ludzi, którzy jakoś w tym spektrum słyszenia usłyszą coś, czy są też w stanie mówić, bo ich aparat artykulacyjny jest uruchomiony. Miałam kiedyś dosyć duże problemy właśnie z kontaktem z ludźmi, a ten język otworzył mnie na to, żeby się nie bać i żeby angażować się w 100% właśnie w konwersację, bo on wymaga od nas, żebyśmy byli tu i teraz. Nie patrzyli na telefon, nie wiem, nie odwracali głowy, tylko byli po prostu z kimś bezpośrednio. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej Zobaczyć głos, a o nowym kierunku opowiadał m.in. dr Paweł Rutkowski, twórca i kierownik pracowni lingwistyki migowej. Autopromocja. 23 października Węgrzy obchodzą jedno z największych świąt narodowych, a my będziemy świętować razem z nimi. Zobaczymy, jak wyglądają obchody tego dnia i dlaczego jest on tak ważny dla Węgrów oraz co łączy to święto z Polską. Nie zabraknie też ciekawostek dotyczących Węgier. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje w środę w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia. Mariusz Krzemiński. Na relacje zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? Och, to proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jest mi trochę zimno. Ustawiam temperaturę na 21 stopni. Dobrze, to teraz zabawmy się. Włącz muzykę. Włączam twoją playlistę. Dzięki. Mam ochotę na latte w kawiarni. Prowadzę do najbliższej. Przejmij kontrolę w mieście. Nowa gama kompaktowych Mercedesów z systemem MBUX. Teraz w ofercie Lease and Drive 1% bez płaty wstępnej. Klasa A już od 976 zł netto miesięcznie. Przyjdź do salonu lub wejdź na mercedes-benz.pl. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki.